พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนในลงนรกเหมือนกับขนวัวขึ้นสวรรค์เหมือนกับเขาวัวมันจะเปรียบกันได้ที่ไหนล่ะมันก็ถูกแล้วมันยังคนมารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแต่ละวัดเทียบกับคนอยู่ในบ้านแล้วคนอยู่ในบ้านมันก็ขนวัวนะคนมาอยู่วัดมันก็เขาวัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งไม่ว่ายุคใดสมัยใดเหมือนกันหมดเลยหรือว่าคนทุศีลนั้นมีมากต่อมากคนมีศีลนั้นมีน้อยเนี่ยท่านหมายเอาคนมีศีล นะเป็นหลักเพราะว่าคนมีศีล นี่มันเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้ไปตกนรกนี่นะไม่ให้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นี่แหละถ้าเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วนะมันกันไม่ได้เลยถ้าว่าอย่างว่าไม่ทำบาปหนักก็ทำบาปเบาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเกิดเป็นอสุรกายหรือเป็นเปรตอย่างนี้นะบุคคลไม่สำรวมในศีลนะจริงอยู่บุคคลที่เมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องไม่ได้สนใจเรื่องศีลมันก็ทำบาปไปเมื่อได้ฟังคำสอนของพระเจ้าได้รู้แล้วอย่างนี้ก็ตั้งเจตนาละเว้นลงไปไม่ทำมันต่อไปอีกเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปอย่ายินดีเห็นคนอื่นเขาทำบาปก็ดีอย่าไปยินดีกับเขาให้คงสังเวชลงไปมีความสังเวชสลดใจที่คนเรายังหลงไปทำบาปอยู่อย่างนี้นะเพราะการทำบาปนี่เนี่ยมันเป็นเครื่องถ่วงชีวิตไว้ในโลกนี้ให้พ้นจากโลกนี้และโลกหน้าไปไม่ได้พูดง่ายๆว่าเหตุที่ไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานก็เพราะบาปนี่เองเนี่ยมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตไว้บุญกุศลแล้วมีแต่ส่งชีวิตจิตใจนี้ให้ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนั้นให้พากันเข้าใจผู้ที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการละบาปการบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้แล้วถ้าหากว่าจะแสดงไปในธรรมะอันสูงกว่านี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติในศีลยังไม่ได้แล้วจะปฏิบัติธรรมะให้สูงกว่านี้ได้ยังไงอ่ะนี่แหละดังนั้นต้องทำพื้นฐานนี้ให้มันสะอาดซะก่อนมันถึงจะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลสูงขึ้นไปกว่านั้นได้ศีลนี่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลทุกอย่างเลยผู้มีศีลมั่นคงแล้วอย่างนี้นะ แม้จะทำบุญให้ทานวัตถุสิ่งของอันใดอันใดมันก็มีผลมากเหมือนอย่างบุคคลปรับพื้นดินดีแล้วปลูกพืชต่างๆลงไปนั่นเองมันก็ย่อมงอกงามเจริญขึ้นได้ถ้าไปปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบ่มป่าหญ้าไว้ลองดูสิมันมีทางนะมันจะไปเจริญงอกงามก็ได้เต็มที่นะอันนี้เปรียบเหมือนอย่างบุคคลไม่มีศีลหรือทำบาปทำกรรมแล้วพากันทำบุญมันก็เหมือนกับไปปลูกข้าวหรือปลูกมะม่วงขนุนอะไรบ่มป่าหญ้าไว้นั่นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นนะดังนั้นทุกคนให้พึงเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจหลักหมายความว่างั้นหลักที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนมีศีลเหตุนั้นพระองค์จึงแสดงอนิสงส์ศีลไว้ท้ายคำให้ศีลนั่นนะนะต้องเอาไปพิจารณาดูที่ศีล นี่อำนวยผลให้บุคคลถึงซึ่งพระนิพพานนู่นนะนั่นเองทานนี่ยังไม่พระองค์ยังไม่ตรัสว่าส่งบุคคลให้ถึงพระนิพพานไม่มีมีแต่สวรรค์เท่านั้นว่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปสวรรค์ได้นะบุคคลทำบุญทำทานนี่นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเห็นความสำคัญในศีลให้มากมากอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อะไรเลยบอกว่าเราไม่ต้องอ้างตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นจากโทษนั้นแล้วก็เราจะได้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ปักใจลงต่อศีลนี้แล้วรับรองไม่ได้เลยแล้วว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแน่นอนแหละพออนุมานได้ถ้าทำบุญมากกว่าบาปอย่างนี้อย่างน้อยบุญก็พาไปมาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นแหละอันจะไปสวรรค์นี่คงยากมีน้อยที่เต็มทีเมื่อหมดบุญอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมารับผลของบาปที่ทำนั้นอีกในภายหลังเนี่ยการที่บุคคลจะไม่มีบาปที่ทำมาแต่ผลหลังนั้นตามมาสนองได้ก็ต่อเมื่อรู้ตัวแล้วสมาทานมันในศีลเข้าไปแล้วก็ไหว้พระภาวนาเข้าไปทำจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ด้วยพรหมวิหารสี่ให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความตายความพินาศสิบหายต่างๆมีจิตปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคงรองสามัคคีกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันกรุณามีจิตสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากคิดช่วยเหลือให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความลำบากอันนั้นความขัดข้องอันนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยมันช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็วางอุเบกขาลงไปนึกถึงกรรมของสัตว์เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ผู้ใดทำกรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นในเมื่อกรรมมันให้ผลแล้วไม่มีใครจะไปลบล้างได้แล้วก็นึกถึงกรรมอย่างนี้ก็จึงวางอุเบกขาลงได้ถ้าไม่นึกถึงกรรมอย่างว่านี้แล้วถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของตนที่รักกันสนิทสนมกันยิ่งอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเมื่อฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งล่วงลับไปหรือว่าถึงความวิบัติก็เสียอกเสียใจอย่างแรงนี่แหละความเป็นผู้ลืมไม่ได้นึกถึงกรรมของสัตว์ดังนั้นเรื่องกรรมนี่นะอย่าไปลืมจำไว้ให้ดีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนี่นะภาวนาไว้เสมอท่านบุคคลผู้ไปละเสียซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ย่อมเมื่อมีใครถึงความวิบัติลงก็เสียใจแหละนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็แสดงความพอยินดีด้วยไม่อิจฉาตาร้อนถ้าหากว่าบุคคลไม่มีมุทิตาจิตอยู่อย่างว่านี่นะมันก็อิจฉาเลยเห็นคนอื่นเขาได้ลาภได้ยศมีคนสรรเสริญเยินยอมากนี่ครับตนเองไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนนินทาว่าร้ายอย่างนี้ก็น้อยเนื้อต่ำใจจิตก็คิดอิจฉาผู้ที่ได้รับความยกย่องนั้นเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยคนพุทธที่ไม่สนใจในธรรมะอย่างว่านี้เนี่ยมุทิตาจิตไม่มีบวชใหม่ๆแล้วพระศาสดาพาเสด็จเข้ามาสู่กรุงกบิลพัสดุ์บรรดาพญาติทั้งหลายไปต้อนรับก็นำน้ำปานะไปถวายบ้างวันนี้อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นก็ไปถามหาแต่ท่านพระอานนท์พระอนุรุทธะบอกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะไปอย่างนั้นไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตก็น้อยใจแล้ววันนี้นะทำไมยังไม่มีใครถามถึงเราเลยเราก็เป็นเชื้อสายสกยราชแท้ๆว่างั้นพูดอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเราก็เป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าแท้ๆพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เกิดความอาฆาตขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมันจะดีมั้งจะมีผู้ยกย่องมากเราจะคิดทำลายร่างผาพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้านี่แล้วเราจะได้ยกตนขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างนี้ความคิดอันเป็นบาปของพระเทวทัตจะคิดอย่างนั้นต่อจากนั้นมาพระเทวทัตก็คิดทำลายพระพุทธเจ้าแล้วด่าพระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นเรื่อยมาแต่พระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านก็ไม่ถือสาด่าก็ด่าไปนี่แหละพระเทวทัตไม่มีมุทิตาจิตไม่มีอุเบกขาธรรมอยู่ในใจจึงได้เกิดอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นให้พากันเข้าใจ ที่ยกพระเทวทัตมาสู่ฟังนี่ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนเราถ้าไม่มีความมุทิตาจิตคือไม่พอยินดีในผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วอย่างนี้นะมันก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวรไปทั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นในเรื่องการแสดงความยินดีพอใจในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าไอ้เราก็มีคุณความดีเหมือนกันกับเพื่อนเหล่านั้นทำไมเราไม่ได้ดีไม่มียกย่องไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าการทำความดีของคนเรามันแตกต่างกันบางทีบุญกุศลที่เราทำมามันยังมาไม่ถึงยังไม่ได้อำนวยผลให้แม้เราจะทำดีในปัจจุบันนี้มากอย่างไรมันก็ยังผู้อื่นยังมองไม่เห็นเลยนั่นเนี่ยมันเรื่องปุพเพกตาปุญญาตานี่นะความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงข้อหนึ่งในมงคล38ประการนั่นนะทำความดีเหมือนกันนะแล้วทำไมจึงผู้หนึ่งพอได้ดีมีคนยกย่องสรรเสริญให้สูงขึ้นไปผู้หนึ่งพอไปไม่ถึงไหนย่ำตกอยู่ตามเดิมคราวนี้ก็เลยไปโทษผู้บังคับบัญชาว่าลำเอียง อย่างโน้นอย่างนี้ไม่มองดูเราผู้ทำงานแทบประดาตายมันก็คิดเป็นอกุศลไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันต้องคำนึงถึงบุญกุศลนนหลังกับบุญในปัจจุบันนี่สมทบกันนั่นแหละผู้ที่เพิ่นได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก่อนเราได้รับความสรรเสริญเยินยอก่อนแสดงว่าเพื่อนเหล่านั้นได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากนั่นแหละบุญกุศลอันนั้นจึงมาโดนบันดาลสมทบกับบุญกุศลปัจจุบันนี้เข้าจึงเป็นเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วยกย่องให้เกียรติให้ยศขึ้นไปแต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระสาวกที่เป็นปุถุชนนะยังวิจารณ์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแต่งตั้งธรรมสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาในเมื่อพระเถระที่บวชก่อนอาวุโสมีอยู่หลายองค์ว่างั้นทำไมถึงไม่แต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกทำไมมาแต่งตั้งพระหนุ่มซึ่งบวชทีหลังเพื่อนนี่เป็นอัครสาวกพระพุทธองค์ทรงทราบเข้าพระองค์จึงได้ทรงแสดงอดีตชาติหนหลังในอัครสาวกทั้งสองนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าอัครสาวกทั้งสองนี้ท่านได้สร้างบุญกุศลบารมีธรรมปรารถนาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตทรงยกเรื่องราวของท่านทั้งสองจะเป็นพฤาษีบ้างเป็นพระบดีได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้บำเพ็ญฌานสมาบัติอยู่ในป่าหลายชาติหลายภพอานิสงส์อันนั้นแหละมาอำนวยผลให้ในเมื่อท่านสร้างบุญบารมีเต็มเข้าขั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานอันสาวกองค์อื่นนั่นน่ะ ไม่ได้สร้างบุญบารมีปรารถนาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนท่านทั้งสองนี่ได้สร้างบารมีปรารถนาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามานี่ดังนั้นพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้เป็นให้ท่านสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแต่งตั้งให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์นั้นเหตุนั้นได้พากันเข้าใจไอ้ความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์นี่นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าเป็นไปลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยตกแต่งให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยแต่หนหลังนู่นหนุนส่งมาคนส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้เหตุนั้นถึงไปชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นคนผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาริษยาอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็สมควรจะจดจำเอาไว้สมควรจดจำเอาไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเราก็แสดงความพอยินดีด้วยขอให้ผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้เราไม่ได้รับความยกย่องก็ตามก็นึกว่าบุญของเรายังไม่ถึงอย่างนี้ก็ถูกต้องถ้าบุญถึงแล้วมันก็เป็นไปละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพึ่งพากันเข้าใจธรรมะไว้ธรรมะแต่ละอย่างนะมันมีความหมายในทางปฏิบัติหรือมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสบางสิ่งบางอย่างออกไปจากจิตใจอย่างนี้นะนั่นเนี่ยความเป็นผู้ถือสันตถีตามมีตามได้อย่างนี้นั่นมันก็เป็นธรรมะอันสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความโลภในลาภในยศในสรรเสริญเยินยอต่างๆขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ไม่มีสันตุถีธรรมอันนี้อยู่ในใจแล้วมันก็ย่อมเป็นผู้ที่เกิดความโลภขึ้นในใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเห็นเขาร่ำรวยก็อยากรวยก็เขาเมื่อเห็นเขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมีก็เขาดิ้นรนบางคนก็เอาเงินไปจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยให้เขาเสนอชื่อตนให้ยศให้ศักดิ์เสียเงินเป็นแสนแสนก็มีอันนี้นะว่าไม่ถูกต้องเลยได้มาด้วยอำนาจแห่งเงินไม่ใช่ได้มาด้วยคุณงามความดีอันนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นเราทุกคนควรพากันสนใจธรรมะนี่ให้มากๆทีเดียวเมื่อเราสนใจธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็ย่อมห่างไกลจากจิตใจเมื่อเรามีธรรมะเหล่านั้นอยู่ในใจแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละเมื่อเรามีมุทิตาจิตอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วเราก็ไปแสดงความพอยินดีด้วยกิเลสอันความอิจฉาริษยามันก็ไม่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้แหละก็ธรรมดาแหละบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมของจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องเราต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้เป ็นเครื่องอยู่ในใจมันจึงจะกั้นกลางกิเลสต่างๆได้ท่านผู้รู้สัจธรรมธรรมของจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านพูดเช่นนั้นนะแม้ว่าใครจะได้ลาภได้ยศจะได้รับคำสรรเสริญยืนยออย่างไรอย่างนี้ท่านก็ไม่แสดงอาการขึ้นลงสูงต่ำกับลาภกับยศกับสรรเสริญยืนยอต่างๆหมู่นั้นนะอันนี้เนี่ยก็เหตุว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วคือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปจะเป็นลาภยศสรรเสริญก็ตามความสุขกายความสุขใจในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสุขชั่วคราวมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีหลงยินดียินร้ายไปตามลาภยศสรรเสริญที่คนอื่นได้ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อภาวนาไปลงไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากโลกธรรมเหล่านี้ไปได้ความมีลาภความเสื่อมลาภความมียศความเสื่อมยศความสรรเสริญความนินทาความสุขความทุกข์เหล่านี้นะอันนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจำโลกคืออยู่เป็นธรรมประจำกับร่างกายชีวิตของคนเรานี่แหละในคำว่าโลกมันก็ท่านหมายเอาอัตภาพร่างกายคนเรานี้บางสำนวนนะที่พระองค์เจ้าแสดงนะไม่ได้หมายเอาแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าแต่บางสำนวนโลกนั่นหมายเอาแผ่นดินน้ำไฟลมอันเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกอย่างนี้นะโลกบางสำนวนหมายเอาหมู่มนุษย์นี่แหละอย่างโลกกระทำแปดนี่นั่นเองสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมนั่นเองเป็นธรรมประจำโลกคือประจำชีวิตของมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสตัณหาอยู่นี้นะนั่นเองวันนี้ผู้ใดมาได้ฟังได้รู้โลกธรรมแปดอย่างนี้แล้วทั้งส่วนดีและส่วนชั่วก็ล้วนตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลยอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วก็ตั้งจิตให้มั่นไม่หวั่นไหวไปตามใครสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามใครจะติชินนินทาว่าร้ายมาก็ไม่เสียใจไปตามสำรวมใจให้ตั้งเป็นกลางอยู่ได้จะประสบความสุขก็ไม่เพลิดเพลินยินดีกับความสุขอันอาศัยวัตถุสิ่งของนั้นความสุขที่อาศัยเงินทองอาศัยข้าวของอาศัยลาภยศต่างๆหมดนี้นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนในเมื่อสิ่งของเหล่านั้นมันเสื่อมสิ้นไปความสุขอันนี้ก็หมดไปตามกันเมื่อได้ประสบความทุกข์กายร่างกายสังขารโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอาเจ็บหัวปวดท้องเจ็บแข้งเจ็บขาอะไรต่ออะไรหมดนี้นะก็ต้องพิจารณาเห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่ได้ถึงคราวมันวิบัติมันก็ต้องวิบัติแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะจะให้มันตั้งยั่งยืนอยู่ได้อย่างไรของไม่เที่ยงสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะจิตรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างว่านี้ไม่หวั่นไหวไปตามความทุกข์อันเกิดขึ้นจากร่างกายสังขารอันนั้น อันนี้แหละท่านกล่าวว่าผู้ใดมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมแปดอย่างนี้แล้วผู้นั้นย่อมมีจากจิตใจของท่านผู้นั้นให้พากันเข้าใจนี่แหละแต่ถ้าหากว่ามีหวั่นไหวอยู่บ้างแล้วก็รู้เท่าอยู่บ้างอย่างนี้ก็ยังดีนะดีกว่าไม่รู้เท่าเสียเลยก็เมื่อจิตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนะเมื่อได้ประสบโลกธรรมเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็ย่อมมีความหวั่นไหวเป็นธรรมดาแต่แล้วเมื่อมารู้เท่าเมื่อพิจารณารู้เท่าแล้วมันก็ตั้งมั่นลงได้ไม่หวั่นไหวอันนี้เราก็ฝึกไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้ที่ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหาเนี่ยต้องฝึกใจไปอย่างนี้แหละคนเช่นอย่างโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้นะร่างกายเป็นทุกข์ทนทรมานเจ็บปวดอย่างนี้นะโอดก็ทนเอาเพราะพี่นาเห็นว่าธรรมอันนี้เป็นธรรมประจำโลกคือประจำร่างกายอันนี้เมื่อมีร่างกายอันนี้มาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายติดตามมาด้วยถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ก็จะไม่มีแก่มีเจ็บมีตายจะไม่มีทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้เลยทำยังไงได้ตนหักละขันห้าวางขันห้านี้ไปได้แต่ก่อนมาก็จึงได้มาเกิดอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่อมาอาศัยขันห้านี้อยู่อย่างนี้เราก็ต้องอดต้องทนเอาเพราะเรามาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตนี่มันก็ย่อมรู้แจ้งได้เมื่อปัญญามันสอนเข้าไปอย่างนี้รู้แจ้งว่าออกเป็นความจริงเราเป็นผู้หลงเองเราไม่รู้แจ้งแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นเราปรงระวางขันห้านี้ไม่ได้จึงได้ใช้ขันห้านี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วจึงได้นำจิตวิญญาณมาเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอีกจิตนี้ก็ต้องได้มาอาศัยรูปนามอันนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องพยายามพยายามปล่อยพยายามวางขันห้าอันนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะอย่าไปถือมั่นไว้ภาวนาสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้านี้เข้าไปสอนมันอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนถือไว้ได้มันก็ไม่ได้ดอกมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่ามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงอย่างนั้นการที่จิตมันจะรู้แจ้งมันจะเบื่อจะหน่ายจะคลายความยึดความถือในขันธ์ห้านี้ได้ก็เพราะอาศัยอุบายปัญญามีอุบายปัญญาสอนใจตัวเองนี่แหละอันผู้อื่นสอนก็สอนเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองแต่สอนตนเองสอนตนเองนี่นะเรียกว่าสอนได้ทุกเมื่อเลยดังนั้นทุกคนจึงพากันมีสติมีปัญญาหาอุบายสอนจิตนี่ให้จิตนี่ได้เข้าถึงความจริงของสังขารของนามของรูปเหล่านี้ให้ได้ความจริงของนามของรูปนี่เป็นอย่างไรเราก็กำหนดรู้จริงตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้แหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้ขอให้พากันเข้าใจเราจะมาแต่ให้ผู้อื่นสอนอยู่อย่างเดียวเมื่อ เลิกจากการฟังไปแล้วไม่เอาอุบายไม่จำอุบายเหล่านี้ไปสอนใจตัวเองอีกทีหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่ได้จิตนี้มันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายต่อธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เลยมันก็มีแต่ยึดถือว่าของเราของเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจไม่มีใครที่จะมาสอนเราให้เราหลุดพ้นไปได้ในเมื่อเราอินทรีย์บารมีก็ยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่กล้าพออย่างนี้นะมันก็ต้องพยายามสอนตัวเข้าไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวนั้นแหละเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้